početku jednog toplog leta. Ljubav naša počela da cveta. Svakoj vedroj noći mi smo zvezde krali i u sreću verovali. Svakoj vedroj noći mi smo zvezde krali i u sreću verovali. Vole smo se samo jedno leto, kraj doneše septembarske kiše, osta samo sećanje na ljubav, koja brzo svemu koje nema više. Vole smo se samo jedno leto, septembarske kiše, osta samo sećanje na ljubav, koja brzo svenu, koje nema više. Je zamišljena bila, a u srcu tajnu svoju krila. Krajem leta reče, vernik će doći, s njim pro život moram poći. Krajem leta reče, vernik će doći, s njim pro život moram poći. Vole smo se na ljubav, koja brzo svenu, koje nema više. Vole smo se samo jedno leto, kraj doneše septembarske kiše, osta samo sećanje na ljubav, koja brzo svenu, koje dragu dođe, sva u belom s njim kraj mene prođe. Skrivala je suze, ja sam tugu krio, jer sa njom sam srećan bio. Skrivala je suze, ja sam tugu krio, jer sa njom sam srećan bio. Vole smo se osta samo sećanje na ljubav, koja brzo svenu, koje nema više. Vole smo se samo jedno leto, kraj doneše septembarske kiše, osta samo sećanje na ljubav, koja brzo svenu,